Du, hva er det du driver med? Ser du ikke det, da? Nei! Fiskekremmel! Og da står det bare igjen å si takk for denne gang, og minne om at det er bedre sent enn alvor, kanskje spesielt neste onsdag til samme tid. Musikk